نعم الحديث الثالث حديثي يتاتك كم لقوه عن عبد الله بن عمر الله عنهما كتوكك عبد الله بن عمر الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حقيقه متومي صلى الله عليه وسلم مسيما من باع نخلا ييوتي من يكوز متندي نخلا متندي قد أبرت متندي هو تياري أمكوا أبرت أبرت سيوك سيب سمي أمسي أمبانديكيزوا أبدا كما يب قد أبرت أمبانديكيزوا فثمرها بس ما تندياك متندهول مزاوياك للبائع كهو موزاي إلا إسبقوا أن يشترط المبتع إسبقوا هو المبتع يعني المشتري منونوزي أوك مشرط أن إلا إسبقوا أن يشترط أوك شروطي أوك مشرط فلاني فلاني المبتاع من هو المبتاع المبتاع المشتري منونوزي ولمسلم أما كتك صفحي مسلم يقول يبي ومن ابتاع نيوت من يكون منونو أبدا انتم ومن ابتاع نيوت من يكون منونو أبدا انتم فماله malyake huyo mtumwa famaluhu malyake huyo mtumwa huyo lilladhi baahu ni kwa yule aliyomuuza illa isipokuwa an yashtarita nani almubtaa huyo mnunuzi wa mtumwa labda aweke masharti fulani illa an yashtarita aweke shuruti almubtaa mnunuzi wa mtumwa أنسمى عبد الله بن عمر أن رسول صلى الله عليه وسلم قال ابن أمتوم أنسمى من بعان أخلا ييوت من يكوز أمتين قد أبرت أبرت دونك سيما سيما سيما لابلا أبندكيزو أو كتك لغة كنجريزة كتك وتعلم وكلمو نفكري مشايكونا نيني أنتونا shamba la mchungwa eka 20 lakini baadaye anapokuja kuvuna anavuna mchungwa halafu na mle mle ndani ya mchungwa anavuna na ndimu sivyokuona wanaita besundi mtamu yani mti mmoja unatoa yani mazao tofauti lakini jinsia moja. Sasa kinafanyika nini? Kinafanyika ndio hiyo lugha ambayo naitafuta kwamba anakuja mtaalamu anaupekucha anachana tawi anachukua tawi la mti hicho anaweka anafunga basi baadaye automatically ni kwamba ule mti sasa unakuwa unazaa matunda ya aina mbili au katika lugha nyingine kwamba mtende au mtende kabla ya kuzaa wataalamu wa mambo ya kilimo cha tende wanakuja wanapasua katika yale matoleo yake kisha wanapandikiza sasa sasa ule mtende kwa kadri utakapozaa basi utazaa ima kwa wingi au utazaa zile tende ambazo huyu mtu anataka amepandikiza kwa kiasi gani pengine ilikuwa unazaa hafifu umefanyiwa ile basi unakuwa unazaa sana yani inataka kulikweli baada ya kitu kama hicho sasa hii ndio hii ubirat katika lugha ya Kiingereza katika lugha ya kilimo wanasema ni inoculation Inoculation ni process ambayo mtende unapandikizwa kwa lengo la kwamba uzae tende nyingi zinazokuwa imara au mbegu zilizokuwa imara. Nafikiri kwa kulima hii ni kitu ni common. Sasa mwenye kuuza mtende kabla haja ufanyia ile inoculation ishafanyia, yani anasema kadi obirrat, yani ule mtende ushafanyiwa, sio tindo lugha gani hiyo, kupandikizwa, si ushapandikizwa, wewe unakwenda unanunua mtende, bwana mimi niuzie mtende mpaka kule, lakini mimi tayari nishafanya kuipandikiza mitende yote hii, ala mimi niuzie hivyo hivyo. Sasa kitachozaliwa, fathamaratuha, ndio mtu anasema fathamaruha, matende zitakazozaliwa baada mtende ushapandikizwa, basi lilbai, ni mali ya muuzaji. Unaona kazi? Yaani wewe unanunua kitu ambacho tayari kishapandikizwa pengine mena. Sasa huyu muuzaji huyu yeye ndio atajidai na zile tende kwa. Amegharamika, pengine ametumia pesa, ametumia utaalamu. Sasa wewe uje tu basi niuzie tende zile, mtu anasema fathamaruha lilbai illa an yashtarita, isipokuwa labda almubta, yani huyu mnunuzi yeye aweke sharti, ana condition zile aziweke, basi unajua sawa wewe ndio umepandikiza na nini na nini, basi unaonaje kama hiyo sawa, hiyo sawa, hiyo sawa. Sasa kuna masharti ikaja mpaka mkakubaliane pale, sawa, lakini kama hakuweka sharti huyu mnunuzi, basi tende zote zile zitakuwa ni za nani? Ni za huyu muuzaji. Na wamanibtaa abdan, na mtu mwenye kumuuza mtumwa, ana mtumwa wake, akaja mtu akamuuzia, famaluhu, basi mali yake yule mtumwa, lilladhi ba'ahu, ya yule alomuuza. Mtumwa ana mali. Sasa mtu anaweza kusema kwa nini mtumwa ana mali? Ndiyo, masala ya utumwa ni masala ambayo yanabakia katika utumwa, lakini haki zile human rights zinabakia pale pale. Mtumwa amekuwa ni mtumwa, lakini ndani ya utumwa wake amechakarika, we ana vijisenti vyake, basi vile vinakuwa ni vyake yeye. Huyu mwenye mali, mwenye mtumwa, haruhusiki kwamba wewe si mtumwa wangu, lete hizo pesa. Ni kwamba zile ni zake. Kwa hiyo, kwa maana hiyo ni kwamba endapo mtumwa atakuwa na mali, si anauzwa, basi ile mali itakuwa na huyu, ya huyu muuzaji mtumwa, na sio yule alomnunua, akawa sasa amnunua mtumwa na mali yake. Kwa hiyo mtumwa anakuwa na mali, kama vile mfano ala sabili mithali, kuna baadhi ya nchi, sio kama hapa kwetu ipo hiyo sheria, anapokuwa mtu gerezani amefungwa miaka 3, 4, 5, basi huwa anapofanya kazi huwa analipwa, analipwa sasa payroll, amefanya kazi kwa muda gani. Tuchukulie labda mfano wafungwa watolewa huko Keko, wapi wanakuja kujenga katika sehemu fulani. Sasa anahesabiwa masaa, ameingia kazini kujenga kuanzia saa 3 mpaka saa 12, kwa hivyo analipwa. Akitoka siku anaruhusiwa, anapigwa hesabu, bwana subiri chako hichi, ulifanya kazi hii na hii, bwana yeye anapewa pesa zake. Lakini siku hapa kwa TZ kama ipo, naam. Wamanita abdan, na yeyote mwenye kumuuza mtumwa, famaluhu, basi mali ya yule mtumwa, lilladhi ba'ahu, ni ya yule aliyomuuza. Muuzaji, mnunuzi hatochukua mali ya mtumwa, yeye ataondoka na mtumwa wake tu. Illa an yashtarita almubta', ila labda almubta', yani almushtari, huyu mnunuzi, an yashtarita, aweke baadhi ya condition, masharti. An Abdullah ibn Umar radhiallahu anhuma anna Rasulullah sallam qala man ba'a nakhlan, yeyote mwenye kuuza mtende, kad ubirat, yani umeshapandikizwa mtende ule, Fathamaruha lilba'i mazao yake, matunda yake ni ya yuhu muzaji. Alba'i muzaji. Illa an yashtabita, ispokuwa aweke shuruti almukta'a huyu mnunusi. Wali muslimi, katika masahihi muslimi imekuja, wamanibta'a, na yeyote mwenye kumuuza abdan mtumwa. Famaluhu, mali yake huyu mtumwa, lilladhi ba'ahu, ni kwa yule aliyomuuza, yani yule bwana. Illa isipokuwa an yashtarita almubta'a, isipokuwa aweke masharti nani huyu almubta'a. Almuhim, anasema Ibn Uthaymeen rahimahullah katika sharhi hii ya tanbiu al-afham, amma ana sharhisha hadithi hizi mbili. أما إذا باع النخل قبل تأبيره فإن ثمرته تكون للمشتري. يعني كنيومي chake ni kwamba endapo mtu amekwenda kununua mtende katika shamba lakini haujafanyiwa kupandikizwa, basi mtende ule inakuwa ukizaa mazao yale yote ni ya huyu mnunuzi. Kwa nini? Kwa sababu ameinunua haukufanyiwa ile inoculation. La, ikiwa tayari, basi matao yote atakuwa ya huyu muzaji. Na vile vile al-abdu dhulmal idha ba'ahu sayyiduhu fa innama lahu yakunu lilba'i. Mtumwa akimuuza bwana yake, basi mali yake inakuwa ni ya muzaji. Lianna al-abda iktasabahu ala milkihi. Kwa nini inakuwa mali ya muulizaji, ya muzaji? Kwa sababu kumbe huyu mtumwa ameipata ile mali ala milkihi, yani katika ile milki yake. Anapokuwa mtu huru sawa, lakini umeichuma wapi? Wakati uko mtumwa wewe uko chini ya, kwa inabidi ile mali inakwenda kwa huyu muuzaji. Kwa hiyo hapa ndipo anasherehesha shekhe, kwa maana itakuwa katika hali ambayo tumemaliza hadithi hiyo. Naam. Hadithi inofuatia hapo mbele, kuna faida nyingine ni hikmatu shariati alislamia fi tafriq baina mali alba'i min athamarat wa mali almushtari. Kumbe sheria ya Kiislamu inaangazia sana masala haya ya kutofautisha baina miamala, kwamba muamala huu utakuwa uko hivi, mnunuzi atakuwa na condition plan na muuzaji atakuwa na kuni, na huu hautofanana na huu, muamala huu utakuwa uko hivi uko hivi, kuonesha kwamba katika Uislamu kuna jali sana suala la mikataba. Hii mikataba hii, watu wanapoingia katika mikataba, Uislamu jambo hili unalijali mno, mnapokubaliana vipi katika condition moja mbili tatu. Isiwe baadaye mkaja kutiana kuroba na makabali kupelekana mahakamani. Mikataba ni kitu very sensitive. Ndio maana akasema ila an yashtarata aweke shurti moja mbili tatu. Mimi nitanunua lakini shurti langu moja mbili tatu. Sasa mikataba hii ni muhimu sana kabisa. Na hata nafikiri kuna kipindi kama utakumbuka alipoingia madarakani huyu Rais Magufuli, ikabidi sasa mikataba yote ile ipitiwe upya. Ikaonekana hii pana hii mikataba mbona hivi? Mwenyewe alikuwa anaita mikataba ya hovyo. Naona? Yaani sasa mikataba ni kitu very sensitive, kwamba Uislamu unapoingia katika mikataba hususan kumpana mambo haya ya kilimo, ya kuuziana, muwe very careful. Unaweza mtu kaja ukapoteza mali yako sehemu kubwa, pengine ni kipengele kimoja tu cha mkataba. Mfano, kuna swala hapa niliulizwa juma lililopita, nitatolea maelezo, hili linahusu mkataba. Naam. Tumalizie hadithi ya mwisho. Alhadithu rabi, hadithi ya nne kwa mwisho ya leo. An Abdullah ibn Umar, kutoka kwa Abdullah ibn Umar radhiallahu anhuma, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حقيقة متومي صلى الله عليه وسلم مسيما من ابتع طعاما من يكون نوى شكولا من ابتع kama alivyofasiri Ibn Uthaymeen katika sharhi yake, manitta ay manishtara, yeyote mwenye kununua chakula, taaman, chakula cha aina yoyote, kullun ma yut'am, chochote kinacholiwa, ikiwa ni punje, ikiwa ni chochote, manishtara taaman, yeyote mwenye kununua chakula, manitta taaman, mwenye kununua chakula, fala yabi'uhu, asikiuze chakula hicho, fala yabi'uhu, asikiuze chakula hicho, hatta yastawfiyahu, wa fi lafdhi hatta yakbidhahu, mpaka kuna conditions. Sasa hizi mbili ndio hizo mambo ya yani masharti ya kibiashara, ni kwamba asikiuze chakula hicho mpaka yastawfiyahu. Neno hili amelifasiri shekhe, nafikiri tutapata tafsiri nzuri, ya'khudhuhu wafiyan, mpaka awe amekipokea kile alichokinunua chakula, wafiyan, kimetimia au kiko kamili. Gunia la mchele hili hapa. Kwa hiyo ushalinunua hili, huruhusiwi kuliuza mpaka kwamba umehakiki kwamba gunia 100 pima hapa. Mia asa. Isio gunia 100 sana. Baadaye unakuja kukuta bwana, nataka kuuza hii gunia, unaliona kumbe gunia lenyewe sijui wamelifanyaje wananyi wataalamu walipaka kumbe ilipiga sijui au debe. Bwana, debe moja bei gani la mahindi kiasi fulani. Sasa wewe mnataka kuuza ile debe la mahindi hili, huruhusiwi kuliuza mpaka yastawfia hu, ulikague kwamba ni kweli debe hili limetimia debe. Hebu inua kwanza. Sio kama ilipiga huku chini. Sasa. Bwana, debe mlipiga chini. Hii sitaki. Hairuhusiwi kwamba unakwenda kuliuza sasa ndio mtu anakumtua kwamba bwana hivi unaniuzia bwana debe limepigwa chini. Limepigwa. Basi hawa ni kwamba hata yastawfiahu, yani yakhudhuhu wafian, achukue kile kitu kimekuwa katika hali ya nini? Ukamilifu. Hii chakula. Lakini Sheikh Uthaymeen nimeona huko mbele katika sharhi yake anasema ni si chakula tu, bali kitu chochote ambacho kitachokuwa kinauzwa kwa mfano wake, basi naam, kiwe katika hali ya ukamilifu wake, huruhusiwi kukiuza mpaka umekinunua katika ukamilifu wake. Wafanya biashara wanakwenda Donzu, wanakwenda si wapi, afungiwa mzigo. Kwa hivyo yeye ahakikishe kwamba hii kontena ya futi kadhaa kweli imeenea ile bidhaa zangu. Anaweza kwamba akalipa kontena futi 40 akatiliwa mali ya robo kontena. Robota sijui la wanasema la madera sijui la nini la nini. Sasa uhakikishe kwamba je, limetimia hili robota la madera, ili unapokuja kuuza uhakika kwamba mmeuza kitu kamili. Kwa hiyo Mtume anasema kwamba asiuze mtu chakula katika riwaya hii la anasema fala yabiuhu hatta yastawfiahu, asikiuze chakula hicho mpaka akichukue hali ya kwamba kiko kamili. Pishi pishi, gunia gunia, mchele mchele, yani kwa maana debe debe, kikapu kwa kikapu. Wa fi lafdhin, na katika tamko jingine, hatta yakbidhahu, mpaka kile kitu yakbidhahu kwa maana ya huza, awe amekiposes, amekimiliki, katika hali kwamba tayari amekimiliki kitu cha kwake, amekabidhiwa bwana shakuuzia hichi, yeye ndio hapo anafanya nini? Anauza. Na kumiliki huku kunaachilia maishara ya kwamba kuna katika faida ameeleza Sheikh Uthaymeen, katika faida neno yakbidhahu asema yadhumuhu ila malihi binaklihi min makani lbai, awe mtu amekabidhiwa magunia 10, 20 ya mtama nini na nini, kisha magunia yale sasa ameaondoa katika ile eneo la alouziwa, akenda akalipeleka kwenye godown lake, kule ndo akauza, na sio sehemu ile ile hata yakibidahu. Akasema kuna hadithi nyingine katika Sahih Muslim, anasema kuna fi zamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tulikuwa katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, nabta'u at'am, tunanunua chakula, fayab'athu alaina man ya'muruna biintiqalihi min almakani alladhi nabta'nahu fihi, kisha tunatafuta wachukuzi wakichukua chakula kile tulichokinunua wakipeleke katika sehemu nyingine, ila makani siwao, maeneo nyingine kabisa, kabla annabi'ahu, kabla hatujakiuza chakula kile. Kwa ina maana ununuzi wa chakula huruhusiwi chakula kile kukiuza pale pale katika eneo lile, bali ukihamishe, kwa maana ukabidhiwe, ukihamishe, ukipeleke katika sehemu yako, ima dukani, go down, isi, wapi wapi, huko ndio unapeleka, unafanya nini, unauza. Nafikiri hii kwa sasa hivi inawezekana mtu anaweza, pani inakuwaje, inakuwa hivi, ndugu yangu umekwenda zako China, Guangzhou, si wapi, si Hubei, umenunua mali, mali iko kule kule. Kwa hiyo mtu anakuambia hivi, bana utanuzia bana hizo zote nitakuzia, zote ndushie tu hela. Sasa ina maana huruhusiwi mpaka ile mali yako ifike bandari ya Dar es Salaam, ifike ikaguliwe, TRA wachukue chao, kisha wewe uze. Mtu anauza pengine bana, umepakia gari, umepakia gari, basi nini nitanunua, basi nishakuuzia, haina tatizo lolote. Kumbe gari ziko kwenye meli, hairuhusiwi mpaka zile gari ziingie katika poti ya Dar es Salaam ndo uuze. Kwa sasa hii, zamani ilikuwa ndo mpaka mtu ahamishe. Kwa hiyo ufanya biashara, wawe makini sana katika kufanya biashara zao, wasije wakaingia katika migogoro ya kibiashara na Mola wao. Na ndio mwanzo tukasema kwamba mlango huu unafaa wafanya biashara wasikilize vizuri. Hata kama unauza nyanya, basi mlango huu unakuhusu, sio lazima biashara kubwa kubwa. Kwa hivyo katika hadithi hii, ni hadithi ambayo ina maelezo marefu, tutasimamia hapa kwa leo. Juma lijalo tutaianzia tena hii, man ibta'a ta'aman fala yabi'uhu hatta yastawfiyahu wa fi lafdhin hatta yaqbidahu. Alafu tutaitolea maelezo Ibn Uthaymeen katika sharhi yake ya Tanbihul Fahm, akaielezea kwa undani kabisa, na vile vile tutakuja kuangalia sharhi nyingine ya Fathul Jalal wal Ikram ya Bulughul Maram. Vile vile shekhe akawa ametoa maelezo marefu katika uuzaji wa biashara hii kwamba haufai. Naam, kabla ya kusali, kuna swala hapa, maswala haya. Kuna swala labda la kiporo, hili vile tutaliacha kiporo. Niulizwa katika juma lililopita kwamba kuna utaratibu siku hizi mtu anaingia mkataba na mkulima kuwa atagharamia gharama zote za shamba, mbegu, mbolea, madawa na kadhalika. Lakini wakati wa mavuno mkulima atamuuzia mazao yote yeye kwa bei watakubaliana wakati wa kuanza kilimo. Hili swala kusema kweli linajibika, isipokuwa tu muulizaji alipoandika neno kwamba siku hizi mtu anaingia mkataba. Sasa hapa ndio tuna underline, madamu kuna suala la mkataba, itabidi sasa tuangalie mkataba wote, ndio hapo yatapatikaniwa majibu ya swali. Kwa sababu ukisema mkataba, ina maana tayari kuna conditions nyingine. Hizi alotaja hapa ni wakati wa mavuno auze, lakini je, mavuno hayakupatikaniwa, mtu amewekeza katika kilimo kwa pesa nyingi sana, lakini baadaye katokea mvua kali, jua, au pamelimwa vizuri kabla ya kuvuna wakaja wanyama wakaharibu kabisa kabisa. Sasa tutafanyaje hapa? Sasa ukasema mkataba huu tuone wote ukoje, kwa sababu pametajwa mkataba ndio tutaweza kujibu kwamba bwana biashara hii inafaa au haifai. Hatuwezi kusema kama vile ukisema pombe halali au haramu. Haramu. Ah, sasa hii hauwezi kusema inafaa mpaka tuone mkataba wenyewe ulivyo, au tuwaone hawa watu wawili baina ya mkulima na yule mwekezaji. Wamekubaliana vipi, alafu ndio tutatoa maelezo. Kwa hili swala la wiki iliyopita. Hili swala la leo, wiki inokuja tutalini inshallah. Akulu hadha wastaghfirullah li wa lakum.